Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf. Velkommen til et program, der i ført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der den her uge har rumlet et tordenvejr af en ny gren af det amerikanske militær. Før der havde man United States Army, Navy og Air Force. Torsdag, der annoncerede vicepræsident Mike Pence, så det nyeste korps, der blev kaldet Space Force. Space Force, det er USA's endelige farvel til traktaten om fredelig brug af rummen fra 1967. Fra nu af, og helt officielt, så er himlen nu også et sted, man fører krig. Lufthavet, det har også været i vælten herhjemme. Regeringen har tænkt sig, at politiet skal have adgang til alle vores flyrejser, hvor vi skal hen, hvad vi har betalt med, hvem vi sidder ved siden af, og hvad vi spiser imens. Det er alt sammen for en sikkerheds skyld, siger det. Og måske er det også farligt for vores rettigheder. Velkommen til Birgitte Arendt Eriksson, vicedirektør i Tænketanken Justitia. Det handler om det, der hedder PNR, Passenger Name Record. Dem vil politiet gerne kunne se igennem, blandt andet for at standse terrorister og grænseoverskridende kriminalitet, som de skriver. Hvorfor er det en dårlig idé? Det er både en god og en dårlig idé, altså, fordi det er jo et rigtig godt værktøj for politiet, når de skal efterforske kriminalitet, herunder grov kriminalitet. Men når man ser på vores menneskerettigheder, så kan det også være en dårlig idé, for vi har jo en ret til privatliv, som i forvejen er under stærk pres, især den her tid. Så vi skal også værne om den. Og her bliver vi altså systematisk overvåget, og så begynder advarselslamperne at blinke. Det er det, der hedder masseovervågning. Ja, når man det vil går jeg sige. Fordi det er systematisk. Altså, man kan se alle flypassagerer. Man skal ikke sidde konkret og vurdere. Her har jeg en person, som er mistænkt for noget, kan jeg få vedkommendes oplysninger. Det er oplysninger om alle flypassagerer. Der er meget mere om det der PNR og om borgernes rettigheder om lidt, men først så skal vi lige en tur til Bornholm. Ikke til det der folkemøde, men til den hackerfestival, der hedder Bornhack. Den åbner i næste uge. Vi har besøg af Tobias Fonsmark og Sarah Braun. I er med til at arrangere den her festival. Tobias, hvad er Bornhack for noget? Bornhack er en uges lang festival på Bornholm, hvor der er masser af tekniske og IT-politiske foredrag og hvad hedder det, workshops og alt muligt. Den hedder, I har et slogan i år, det hedder Scale It. Hvad dækker det over? Det dækker bare over, at konceptet er sådan set prøvet og på plads, men nu skal det skaleres til, at der kommer flere talere og flere deltagere. Vi må se, hvordan det kommer til at gå med det. Der er i hvert fald meget mere om Bornhack lidt senere i dagens program, der også byder på en snak omkring konspirationsteoretikeren Alex Jones, der er blevet synkron smidt ud af YouTube og Facebook og har fået lukket sin Apple podcast. Vi skal også tale om en af Jones' tidligere inspirationer, nogen der hedder QAnon, en Twitter-konto, der fik Roseanne Barr fyret fra sit eget talkshow. Og om alt går vel, så har vi Kjell Normand igennem på en telefon sidst i dagens program, direkte fra hackerfestivalen DEFCON i Las Vegas. Det er alt sammen i aflyttet. Din amputerede satellit kredsløb 200 km over den gennemfotograferede jord, vi alle sammen tramper rundt på. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til. Så end måtte være, inklusive pressen og hvem der ellers lytter på politiets radio. Fremad motorvejen, der går en mand fra Vejlands Allé ud mod forgreningen. Man går på kørebanen, det mås man ikke. Og det er alle dem, der aflytter politiets radio, både politikøretøjer og andre. Fremad motorvejen, og en mand går på vejen. Slut. 9, 0, and. Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Dagens første emne er rigtig mange. Det handler om de dataspor, vi efterlader os, når vi tager flyveren til Mallorca, eller Oslo, eller Egypten, eller Syrien, for den sags skyld. Det kaldes for PNR, Passenger Name Records. Birgitte Arendt Eriksson, du er vicedirektør i Tænketanken Justitia. Kan du starte med at fortælle os lidt om, hvad det er for nogle oplysninger, der bliver gemt om os, når vi sådan skal ud på en ganske almindelig flyvetur? Ja, det er alle oplysninger, som man afgiver, når man bestiller sin rejse, og når man senere tjekker ind. Det vil sige, at det vil være oplysninger om navn og rute, hvem man rejser sammen med, hvilke sæde man får, hvilke kreditkort, der er blevet brugt til at betale rejsen, og hvad man ellers kan komme i tanke om, man får afgivet den forbindelse. For eksempel også, hvad man sidder siden af, og for eksempel også noget med, og hvad man spiser. Ja. Undervejs, hvis man køber et eller andet på turen. Ja. I 2014, der kom det frem, at PET, eller PET, de havde med jævne mellemrum, der havde de ringet til skat, og så har de fået de her oplysninger ud, som ledte noget, som skat har de her oplysninger, som ledte noget 12 og skattekontrol. Og så fik PET dem udleveret ind til en kontorchef, han spurgte, om det nu også kunne være lovligt. Og det var der så en masse debat om. Så blev det lovligt i 2015. PET, de bruger det her, de har brugt det i forbindelse med den der hedder glasværkssagen, og det viser sig så også, at de kunne have fået de samme oplysninger med en ganske almindelig dommerkendelse, men det bliver så alligevel lovliggjort i 2015, at de bare kunne gå direkte automatisk til det, uden nogen dommerkendelse. De her oplysninger, hvem har adgang til dem i dag? Altså, hvad bliver de brugt til? Jamen, vores efterretningstjenester, de har jo adgang til dem, og det gør de, har de, fordi de skal bekæmpe noget af den allergroveste kriminalitet, vi har, nemlig terror. Og det er jo både forebyggende, men også for at efterforske de terrorhændelser, der så har fundet sted. Og derfor har de fået adgang til dem. Ja. Med det her nye forslag, der vil politiet så, det ganske almindelige politi, som vi alle sammen kender, de vil også have adgang. De har skrevet i oplægget til det her lovforslag, som altså ikke er lagt ud endnu, men der er et oplæg til det på internettet, som er lagt ud og skrevet rundt. Der hedder det, at systematisk adgang til PNR-oplysninger vil imidlertid give politiet mulighed for effektivt at følge op på efterretninger, foretage eventuel overvågning af for eksempel personer med tilknytning til rocker- og bandemiljøet, og anholdelse af mistænkte personer, som imødegår terrorhandlinger og grov kriminalitet. Det her begreb, hvor man siger systematisk adgang, man gerne vil have til det her, hvad dækker det over? Det betyder, at politiet kan få oplysninger om samtlige borgere, som er ude at rejse som flypassagerer. Så man skal ikke konkret gå ind og vurdere, om det er nødvendigt. Man kan bare få alle, og så kan man senere finde ud af, hvad man skal bruge dem til, og hvilke personer det er relevant at tjekke efter. Bare lige for at nævne, du mener faktisk, at det her det er et problem, blandt andet fordi det kan være i strid med den europæiske menneskerettighedskonvention. Det er den, der hedder artikel 8. Den, kan du fortælle, hvad går den ud på, og hvorfor er den her nye lov i strid med det? Ja, vi har jo en ret til privatliv. Det er en af de rettigheder, som har været under meget stort pres, fordi der kommer jo mere og mere overvågning på grund af, at vi lever i en tid, hvor sikkerhedstruslen er det større, og hvor der er meget grænseoverskridende kriminalitet, som er svær at opklare. Men når man laver sådan et indgreb og begynder masseovervåge, det er et indgreb i retten til vores privatliv, så er der nogle betingelser, der skal være opfyldt. For det første skal formålet med indgrebet være et legitimt formål, og det må man sige, opklare forbrydelser, det er ganske legitimt. Så skal lovgrundlaget være meget klart og tydeligt. Det ved vi jo ikke nu, fordi vi har ikke set lovforslaget. Og som det sidste, så skal det være proportionalt og nødvendigt. Og det er her, at der kan opstå problemer, fordi det er jo en meget stor andel af befolkningen, som der vil blive registreret og videregivet oplysninger om til politiet. Og så begynder man at skulle lave nogle afvejninger af, er det her så virkelig nødvendigt og proportionelt? Ja, det er svært at foretage en konkret afvejning her, men det er muligvis et problem. Og hvis det er det, så vil det i givet fald være i strid med vores ret til privatliv. Der har vi faktisk allerede i forvejen i hvert fald en. Vi har logningsbekendtgørelsen, som har været underkendt. Det må man ikke. Man må ikke logge på den måde, vi gør nu. Vi har flere gange her i programmet beskæftiget os med det via det, der hedder ulovlig logning.dk, som er en forening, som har forsøgt at lægge sagen imod Justitsministeriet i forhold til den her ting. Det er den samme paragraf, man har taget i brug og sagt, at man må faktisk ikke masseovervåge på den måde, man gør. Men med logningen, må man sige, der var det jo så endnu mere omfattende og systematisk, end det er her. Så det er ikke helt fuldt ud sammenlignelige. Men der må stadig stilles et alvorligt spørgsmålstegn ved, om det her det opfylder proportionalitetsbetingelsen. Hvis man lige præcis, altså nu, den her, det er jo som sagt noget, det her logning har været taget op utrolig mange gange, der sker ikke rigtig noget, og folk gælder ret enige om, at det netop er, som du siger, et nyttigt værktøj for politiet. De her, når man får de her data ind, de her PNR-oplysninger, så vil man gerne have dem ind, sandsynligvis gerne have dem ind i det her system, der hedder Pol Intel. Kan du prøve at beskrive lidt om, hvad går det ud på? Pol Intel, det er jo en af politiets helt nye, højteknologiske efterforskningsredskaber. Det er et system, som gør, at politiet er i stand til at sammenstille rigtig, rigtig mange oplysninger med få klik. Og hvilke oplysninger der taler om? Ja, der er tale om politiets egne registre. Det vil sige, i stedet for at gå ind og kigge i alle de registre, de har, kriminalregistret, kørekortsregistret, alle de her, så kan de bare lynhurtigt få det hele sammenstillet. Men der vil sikkert også indgå eksterne kilder. Nu er lovgrundlaget for Pol Intel beskrevet utroligt utydeligt. Vi kan se, at politiet skal til at have adgang til mere offentligt tilgængelige kilder, og vi kan også se, at der skal være adgang til eksterne kilder, når vi snakker om Pol Intel. Det betyder jo, at når politiet begynder at indsamle flere oplysninger, så kan de også komme til at indgå i det her analyseredskab, som det er. For det er jo et analyseredskab, som kommer til at foretage nogle meget tværgående analyser, og dermed også danne nogle meget tætte profiler af borgerne. Og der er en stor sandsynlighed for, tænker jeg, at de her oplysninger om flypassagerer, det bliver endnu en ting, som kommer til at indgå til Pol Intel, og dermed i den overvågning og den efterforskning, som man kan lave ved de her tværgående analyser. Og det betyder jo bare, at overvågningen af borgerne bliver yderligere intensiveret. Betyder det ikke bare, hvis man nu skulle være lidt smule grov, så mange af de oplysninger, de snakker om, er det jo oplysninger, de før også godt kunne få. Det var lidt mere besværligt for dem, og man skulle rode mere rundt. Nu kan de nøjes med at sidde på en computer, og så kan du ligesom højreklik på et eller andet, og så kan du trække data ind fra automatisk nummerpladegenkendelse, og fra deres egen kriminalregister, og telefonmastesug, og logningsbekendtgørelse, og hvad der ellers ligger, og muligvis nu også de her ting. Men sådan set er det de samme oplysninger, de har haft adgang til hele tiden. Hvorfor er det, gør det den store forskel, om de bliver kørt igennem en stor computer, hvor de kan gøre det lidt smart, i stedet for at sidde og spille tiden på at kigge ned i en frygtelig masse gammeldags arkiver? Altså, hvis man gør det på den gammeldags måde, og skal, nu er det ikke papirarkiver, vi snakker om elektroniske registre trods alt, så skal man jo sidde hvert enkelt tilfælde og vurdere, har jeg brug for den her oplysning, og adgangen bliver logget, og borgerne har nogle rettigheder. Når vi snakker om den her sammenstilling, så er det noget, som er utilgængeligt for borgerne, og politiet får et meget, meget stort indblik i borgernes liv på én gang. Både oplysninger, som viser sig var meget relevante, men også oplysninger, som var helt irrelevante, som politiet ikke skulle bruge til noget. Det vil sige, at de med ganske få klik danner sig et meget intens billede af, hvad er det for et liv, den her borger lever, hvad er det for nogle vaner, vedkommende har, og så begynder vi også at nærme os det, hvad vi kalder forudsigelser. Det næste skridt vil jo være, så begynder man også at kunne forudse, hvad er det næste, den her borger vil gøre, og så kan der komme mere overvågning af den her borger med henblik på, og forhindre fremtidig kriminalitet, og det vil sige, at den her borger kommer til at leve et helt andet liv end andre borgere, som ikke er under mistanke på samme måde. Ja, det er ikke rent, der skal have sølvpapir sat, det der, hvis man kigger på det. Altså, politiet, de vil jo bare sige, jamen, det her det er en effektiv måde at gøre det på, og vi er ikke interesseret i folk, der ikke har gjort noget. Og folk skal ikke være nervøse på, at vi kigger på deres data, fordi de har ikke gjort noget alligevel, så vi kigger bare lige forbi dem alligevel, og vi sletter det bagefter. Det er også derfor, at indledningsvis sagde, at det både er en god og en dårlig idé med overvågning, fordi det afhænger jo fuldstændig, hvilke briller man er på. Har man politiets briller på, så er det her jo en fremragende idé. Har man de retssikkerhedsmæssige og menneskeretlige briller på, så er der grund til bekymring. Fordi det er virkelig et stort indgreb at lave så intense profiler og begynde at forudse vores adfærd. Vi bevæger vores samfund et sted hen, hvor jeg heller ikke tænker, at vi hele har overskuddet konsekvenserne af. Hvad betyder det? Hvordan påvirker det her liv? Jeg så på Copenhagen Docs for nylig, eller den seneste, der var du også med, Anders. Der så vi en dokumentar, der handlede om, hvad betyder det egentlig, når politiet begyndte at overvåge? Der var nogle borgere, det var i USA, Chicago, som fortalte om, hvordan deres liv havde forandret sig, fordi de konstant blev stoppet på gaden af politiet, der ville høre, hvor er du på vej hen, og hvad har du gang i? Og de fik breve fra forvaltningen om, at husk, vi holder øje med dig, det gør politiet også. Det påvirker jo borgernes liv utrolig meget at være genstand for så meget politiopmærksomhed. Det som vi talte om her, det var det, der hedder predictive policing. Altså, ja. Man kunne forudsige, og derfor så er det ligesom sagt, her er nogle mennesker, de er i risiko for at begynde at gå kriminalitet, og derfor kan vi lige så godt fortælle dem med det samme, vi simpelthen har tænkt jer at så holde øje med dem med det samme. Så de så ligesom ved, vi har styr på jer. Men det tror jeg også bestemt, der vil være folk her i landet, ville synes, var en rigtig god idé, at man fik noget tilsvarende herhjemme. Er det noget, vi skal til at begynde at diskutere på nuværende tidspunkt, synes du? Jeg husker, at politidirektøren for Rigspolitiet på det tidspunkt sagde, at selvom han havde været ude i pressen tidligere og sagt, at det her skal anvendes til at lave de her forudsigelser, predictive policing, så sagde han til Copenhagen Docs Festivalen, at datagrundlaget i Danmark var for ringe på nuværende tidspunkt, så det var ikke lige muligt at gå i gang med det. Men det er, som jeg har forstået, stadig hensigten, at i fremtiden, så skal det her også kunne lade sig gøre i Danmark, når først man har indsamlet tilstrækkeligt meget data, det er jo så flypassagerer og alt andet, som vil komme, fordi der er ingen tvivl om, flypassagererne er jo kun et skridt. Der kommer mange flere oplysningstyper. Så efterhånden får vi et datagrundlag i Danmark, som betyder, at vi er i stand til at lave forudsigelser. Og når vi er det, så er ikke tvivl om, at det er det, der kommer. Som du siger, du tilhører den del, der hedder, skal man sige, den menneskeretslige og juridiske del, der kigger ind i de her historier og ligesom har et andet blik på det end politiet. Hvordan føler du, hvis man sådan, tror du med din baggrund, det her forslag om de her oplysninger, tror du ikke bare, det kommer til at gå igennem, uanset hvad du sådan ligesom går og synes? Jeg tror, det kommer til at gå igennem, desværre. Det er sådan, at politiet får næsten alt, hvad de gerne vil have, når de først vejer flaget om, at det her det har stor betydning for vores efterforsknings og bekæmpelse af kriminalitet. Så det er der som regel politisk flertal for. Så hvordan ser du, altså bare lige ganske kort her til sidst, altså det område, du sidder på, føler du ikke nogen gange, at du tænker, du sidder bare i virkeligheden og siger et eller andet, som ingen hører efter? Jeg håber, at selvom sådan et lovforslag kunne blive vedtaget, så vil der jo stadig være nogle konkrete ting, for eksempel, hvordan det skal beskrives, hvordan politiet må anvende det, og til hvilke forbrydelsestyper osv. Så jeg håber, at vi kommer til at påvirke den proces. Jeg tvivler på, at vi får stoppet det lovforslag. Vi må se. Tak i første omgang til Birgitte Arndt Eiriksson, vicedirektør i Tænketanken Justitia. We're all right. There's no microphone here. It takes a little while to realize you're not being overheard. All watched. We can look at each other now and not be afraid. We can say whatever we like to each other. Hackerfestivaler. Det er mest noget i udlandet, som Chaos Communication Congress, CCC og DEFCON i USA, som vi jo også skal høre noget om senere her i programmet. Men siden 2016, der har vi her i Danmark haft det, der hedder Born Hack. Og den festival, den løber af stablen igen i næste uge fra den 16. til den 23. august på Bornholm. Vi har besøgt to arrangørerne, det er Tobias Fondsmark og Sara Braun. Tobias, allerførst, er der overhovedet plads til flere mennesker over på den her ø på nuværende tidspunkt på jeres lejr der? Det er der stadig, ja. Der er jo et kæmpe område, og det er primært telte, man bor i, så der er masser af plads til flere. Kan du prøve at beskrive, hvor den, hvordan ser det ud, når man kommer derover? Det er bygget op omkring en spejderlejr. Der er masser af plads og grønt og dejligt. Og ligger midt ude i naturen. Jeg har været med selv to gange, skal jeg også lige øjeblikkeligt skynde mig at sige her til dem. Men lige præcis det her med, hvorfor det ligger på Bornholm. Altså, der vil også være folk, der siger, jeg kunne lige lægge den i København eller sådan et eller andet. Men der er en særlig, det er blandt andet noget med, at I har super godt internet dog. Ja, en af arrangørerne arbejder for en ISP på Bornholm, og så vi har en gigabit begge veje, og masser af IP-adresser og den slags ressourcer til rådighed. Og så er der skønt og dejligt. Så er det også en fordel, at folk bliver hængende. Altså, der er ikke noget med, at man lige tager hjem om eftermiddagen til sin familie. Man er ligesom og hygger sig og snakker videre om aftenen og i baren og så videre. Det her, det er sådan tredje af de her festivaler, som finder sted her i Danmark. Hvad var ligesom den oprindelige idé med at sige, at vi også skal have sådan en hackerfestival i Danmark, i stedet for bare at sige, at vi kan tage stemme ud af det? Altså både for IT-folks eget vedkommende er det en kæmpe fordel at have et sted at mødes og have et godt netværk. Og så er der jo måske også behov for at prøve at påvirke det politiske, som vi også gør. Ja, og lige præcis det her med det politiske, der har I altid haft en politisk debat af en eller anden slags, hvor I prøver at få nogle politikere lukket over. Jeg ved, det har været relativt svært lige i starten, men i år kommer der faktisk nogle flere med. Hvorfor er det vigtigt at få politikere til at lytte til hackere? Altså efterhånden er der IT i alt. Alt, hvad der bliver lavet af offentlig drift og lovgivning og sådan noget, der er jo på en anden måde IT i alt det. Og mit indtryk og mange andres indtryk er, at der ikke er nok viden om IT på Christiansborg. Så det er enormt vigtigt at give input dertil. Så det er simpelthen det er en del af jeres opgave, det er ligesom at sørge for, at de også kommer lidt op på beatet, og man ligesom måske også får de her to grupper til at tale sammen på en ny måde. Fordi det normalt så står politikerne et sted, og så står IT-folket et andet sted. Mm. Vi vil gerne lytte og blive lyttet til. Og det er der er så mange politiske beslutninger, der involverer IT, og som påvirker borgere. Det er enormt vigtigt, at vi kan påvirke lidt der. Hvad for nogle mennesker er det, der plejer at komme derover? Altså, jeg forestiller mig, når man tænker hacker, så forestiller man sig, at det er alle sammen nogen med nogen, den her standardtegning, man altid ser i aviserne med nogle hættetrøjer, og som ser sådan lidt mystisk ud. Er det sådan nogen, der dukker op derover? Altså, hacker er jo... Der bliver nikket i studiet. Men altså, hacker er jo ikke bare folk med hættetrøjer, som bryder ind i IT-installationer. Hacking er sådan set også bare, at man udfordrer udforsker teknologi og bruger teknologi på en anden måde, end det var tiltænkt. Og der er alle mulige typer, der interesserer sig for netværk og dybt tekniske emner og penetrering af firewalls og sådan nogle den slags ting. Men der er også folk, der er maker, det vil sige, der bygger ting, der er lidt mere elektronik og mekanik og den slags. Og der er virkelig mange forskellige typer. Ja. Hvad laver man så på den her festival, udover bare sådan at bo i telt? Altså, der er dybt tekniske foredrag, og der er IT-politiske foredrag, der er også tekniske workshops. Folk kommer med deres egne projekter, de sidder og har et andet projekt. Nu får de en uge til at fordybe sig i det, og kan måske endda få inspiration af nogle andre og spørge andre kloge folk til råds. Det er nogle af de ting, der sker man kan opleve. Sarah Brown, you don't speak Danish, so we'll continue in English, and I'll try to translate on the fly if something very important comes up. What is Born Hack about from your point of view? Well, in general, with those events, what I really, really like is basically that you come somewhere and you don't have to redefine your base vocabulary. You can jump right into the exciting discussions. And another thing, like as you have said, like the synergy between the IT people and the politicians is really, really important, because if you want to work from within the system, which can be the most efficient, then legislation can do a lot of harm, but it can also do a lot of good. So all those people come together, and you have the feeling you can actually do something about those issues. And it's also people who usually sit around programming alone, and who has the possibility to talk to other people with some of, and also maybe to meet people you usually only talk to online. Yeah, exactly. I mean, you meet up with old friends that you maybe have never met before, and in general, like you feel like you feel at home right away, and then you get basically a huge playground, like anything. Part of the playground in there is that you're in charge of one of the central parts of this playground of Born Hack, which is the bar. Could you describe what's the concept of this bar? Well, like last year, we have actually dubbed it the Work in Progress Bar, because that's what it is. It's a constant work in progress, because there is never enough time to get through with all of the projects there are. But it's basically, it's in a little forest in the middle of the camp field, and we have some tarps in the trees, we have some lights in the trees, and then just try to make it fun. Lots of hammocks and people hanging out between the trees. And then, of course, we have a lot of local beers. Yeah. I'll just do a short translation. Sarah Brown fortæller, hun, det er hende, der står for barn derovre, kan man sige, som faktisk bliver bygget op fra bunden af, midt ind i en lille skov, et lille stykke skov, midt i det hele. Der plejer at være sådan noget ting, der hænger ind over hvad hedder det, selve baren. Der plejer at være en masse fantastisk flot lys, og så bliver den ved med at, ligesom at blive lavet om undervejs. Så noget af det, som Sarah siger, er godt ved den her festival, det er, at man også møder nogle folk, som man måske normalt kun snakker med online. If we go back to the bar, you build it with your own hands. You have a lot of tools with you, and it's being continuously rebuilt during Born Hack. Do you have any special ideas for this year? Well, one of the most exciting new things is that I have a 16-meter pole now, like an extendable pole, so it's probably going to be way, way easier to put tarps into trees than it has been in the years before, where we were throwing a weight with a string attached over branches, so that I'm very excited about. And then, other than that, it's the old... it's the old stuff. We have a compressor, so that is a lot of fun. We can build all kinds of things, and we just have to see where it goes. I want to use more used materials this time. That's one of my goals. En af de ting, som Sarah Brown har fået i år, det er en 16 meter lang stang, som man kan bruge til at få lagt hængt forskellige ting op, som man kan beskytte sig mod regn blandt andet oppe i toppen. Og det er noget nemmere, end det var sidste år, hvor man var lyst til at smide sådan nogle små vægter over, hvor der var bundet de her præsendinger i på den anden side. Så det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at gå. Mange tak til Tobias Fondsmark og Sarah Brown fra Born Hack. Jeg skal lige sige her til sidst, hvis man nu har hørt det her og gerne vil med, hvad skal man så gøre, Tobias? Man kan gå på bornhack.dk og se, der kan man se mulighed for at deltage som deltager eller som taler eller så videre. Politikere, talere og studerende og gråhårede IT-folk som mig selv er meget velkommen og vil komme hjem med masser af IT-benzin i blodet. Vi må se, om der kommer nogle flere i år, og igen med den opfordring, så skal vi videre til en snak om konspirationsteorier med politisk indflydelse. All right, there's a very powerful article up on Infowars.com and Newswars.com right now by Paul Joseph Watson. Remember, they want this information suppressed. The real reason Apple, Facebook, Spotify, and YouTube banned Infowars on the same day on 8/6. This is what election meddling looks like. Just as Congressman Gates and others have pointed out, it is a donation in kind, violating the federal election laws that the Democrats are on record saying, we own Facebook, we own Twitter. Their executives saying we're going to crush conservatives. And then they treat the conservative members of the House and Senate like bumbling hayseeds. That's what they think of you in their own emails, their own context, their own statements. It's the imperialism, the cultural imperialism of the San Francisco tech elite. And there's an article up on Infowars.com that breaks all this down. WikiLeaks says, Infowars says it's been banned by Facebook for unspecified hate speech. Well, and now you know it has. Det her, det, som vi hørte, det var den ekstremt hurtigt snakkende konspirationsteoretiker, der hedder Alex Jones, der fortalte, at han havde fået lukket sine YouTube-kanaler. Han havde ret mange af dem faktisk for det, der hedder Infowars.com, sine Facebook-sider, og han har fået slettet sin podcast hos Apple. Han mener, det hele skyldes, at demokraterne ejer alle de her ting, og derfor så angriber de ham. Her i studiet, der besøger tech-journalist Frederik Kullager fra Zetland. Du har også lavet radio herinde, det hedder Det Lille Memageri. Frederik, ham der, Alex Jones, hvad er han for en? Jamen, Alex Jones er måske USA's største konspirationsteoretiker og medieperson. Han ligesom kunne kombinere det der med at være lidt skængende sindssyg og tro på mange af de der vanvittige konspirationer, der hele tiden florerer på internettet. Samtidig med, at han jo, det kan vi jo høre, retorisk jo er fænomenal at lytte til. Og han lugtede meget hurtigt, at enhver i den her nye medievirkelighed, som også er i USA i den grad, hvor enhver mand med en mikrofon og et kamera kan livestreame sig selv og komme ud til enormt mange mennesker. Han har rigtig mange fans. Den der YouTube-kanal, der blev lukket her, havde jo sådan noget 1,6 millioner abonnenter, eller sådan noget, tror jeg. Altså, ja. Og han havde en mega populær podcast, den her Infowars, som lå inde i Apples podcast-app og blev lyttet til. Altså, helt vildt meget, ikke? Han har ligesom været den her oppositionsstemme og været en fortaler for Donald Trump og har hele tiden talt den sag der, som er, at der ligesom findes en stor sammensværgelse blandt liberals, demokrater, Hollywood, som dækker over en eller anden kæmpe løgn. Ja. Og Alex Jones er ligesom sandhedssigeren i det. Han er jo stor støtte. Han er en af de ting, han bliver med at tale pænt om. Det er sådan, at han er meget glad for WikiLeaks. Han er rigtig glad for WikiLeaks, ja. Og Donald Trump og de her ting. Han er glad for folk, der tør tage bladet fra munden, som han ser det, ikke? Og tør tale sandheden. Ja. Men den der sandhed, han så taler om, der er jo en grund til, at man har valgt at lukke ham ned nu. Altså at Facebook og YouTube har sagt, nu er det nok. Nu slukker vi simpelthen for ham. Kan du give nogle eksempler på, hvad det var, der skete med, altså hvad han kom til ligesom at gå over stregen med? Altså, jeg ved ikke, om de her platforme, tech-giganterne, har været at sige, det er lige præcis det her. Det er jo, det er lidt farligt at gå og sige, det er det her, du har forbrudt dig mod. Det, som man ved, har været hans store ting, det har været at kalde Sandy Hook-massakren, som er, jeg tror, det er det mest drabelige skoleskyderi i USA's historie i 2012, at det var, det har aldrig fundet sted. Det var, det er staged, det er kunstigt, og det var skabt for at give politikerne mulighed for at gøre skydevåben ulovlige. Det er sådan en klassiker for Alex Jones, og han er især lige nu også rigtig meget i medierne, fordi et forældrepar til en af de børn, der blev skudt på den skole den dag, de har sagsøgt ham, fordi de har skulle flytte, jeg tror det er sådan noget 11 gange, fordi han blev ved med at fortælle om, at de her forældre, der så står og tuder på kamera over deres døde børn, de er det, han som kalder for crisis actors. Og det har han også ude at sige med, jeg er nærmest alle skoleskridt lige siden, også det seneste i Florida, at det simpelthen er skuespillere, ansat, hyret måske af demokraterne, til at stå og vræle foran kameraerne, sådan så at de kan få en eller anden form for politisk en chance for at ulovliggøre de her våben. Så det er en stor konspiration, som Alex Jones virkelig står for mål for, og det er, det, jeg tror, det er det, man går ind og siger, det her, det er simpelthen det, de kalder for hate speech i USA. Du er med til at sprede had mod nogle uskyldige mennesker. Du skaber løgne, og du skal ikke bruge vores platform til at gøre det. Det her nu ikke at påstå, det er sådan en gammel yndlingsord blandt seriøse konspirationsteoretikere, det er det, der hedder false flag operations. Ja. Det er det, man også hele tiden påstår, sådan noget som 9-11 er en false flag operation, ja. Altså det der med, at de har aldrig nogensinde blevet sprængt af nogle terrorister, det er amerikanerne selv, der har gjort det, ja. For ligesom at sætte landet i en undtagelsestilstand, så vi kan overtage det hele. Når du hører om den her lukning af Infowars, og det han er blevet losset ud i de her steder, tænker du så, det er okay, lad os få ham væk? Ja, det synes jeg faktisk. Twitter har jo ikke valgt at gøre det, og man kan læse lige nu på internettet, at folk er virkelig vrede på Twitter, fordi platformene har længe blevet beskyldt for netop at lægge hjemmesider til den her form for konspirationer, løgne og den her hadudgivelse. Og der er ingen tvivl om, at det her det er ikke bare at lukke ned for et højrefløjsmedie. Det her, vi er helt ude i sådan noget radikalt højre, dybt konspiratorisk. De bruger ord som nigger og Jew, og altså vi er ude i den store klinge. Det er også for at sige, at det, de har lukket, er jo ikke bare et eller andet, som ligger sådan nogenlunde ind omkring til højre for midten. Nej, vi er helt ude. Jeg synes, det er på tide, at medierne og de her platform, tech-giganterne, ser sig selv lidt i øjnene. Vi har faktisk et ansvar. Vi er ikke bare neutrale platform. Vi har ikke bare stillet platform til rådighed, som folk så kan uploade alting på, som ligesom har været en eller anden form for grundsætning i den måde, de her tech-giganter har set sig selv på. Men vi har bare skabt nogle platforme. Det er folket selv, der styrer, hvad de lægger op og hvad der bliver klikket på. Sådan fungerer det ikke rigtigt. Jeg er ikke sikker på, at jeg er helt enig med dig, men det er mere, fordi jeg kan se allerede, der gik jo 10 minutter efter, at han var blevet lukket ned, så var han jo alle mulige andre steder. Ja. Han har lavet en ny hjemmeside, nu hedder den pludselig newswars.com, ja, hvor han flytter alt sit materiale over. Han har fået andre mennesker til at uploade nogle af sine ting rundt omkring, og han har en podcast gørende, som man kan abonnere på via den der. Derudover så fandt jeg ikke mindre end 6 forskellige apps, ja, som ligger på Apples, hvad hedder det, App Store. Jeg har selv lige downloadet den. Ja, der ligger en masse forskellige, ja, omkring. Den hitter lige øjeblikket jo, fordi, ja. Ja, og det der er jo sket med det her, det er, at det er jo lykkedes manden at blive meget. Ja. Og det vil sige, at alle hans folk, de står og siger, så var det rigtigt nok, der kan I bare selv se, at demokraterne, de er ude efter Alex Jones, derfor lukker de ham ned. Og nu får han jo så muligvis, om ikke flere støtter, så i hvert fald støtter, der er mere trofaste, måske til fordel for ham, end der var før. Er det ikke en risiko, man risikerer at løbe? Jo, og jeg tror også, det her, det gør ikke, at hans hårde inderkerne af lytter, og de ligesom tager afstand fra ham. Det er klart, de vil altid kunne finde ham andre steder, og det er jo også måske lidt dobbeltmoralsk, at Apple på den ene side fjerner ham fra deres podcast, at man stadigvæk har hans app liggende inde i deres iTunes, inde i deres App Store. Men det, der som det begrænser, det er hans udbredelse. Han kan ikke længere, det er kun på Twitter nu, han har, hvor han kan virkelig ramme masserne. Når du ikke kan være på Facebook, når du ikke kan være på YouTube, og hvis du ikke kan være inde i Apples podcast-app, som er enormt populær, jamen så bliver du begrænset i, hvor mange mennesker du kan nå ud til. Så jeg tror, man har, det synes jeg er en god ting. Altså, og jeg synes, det er dejligt at se, at de her medier, at de her tech-giganter, vi har længe sagt, I er ikke kun tech-giganter, I er medier, I kuraterer indhold. I må påtage det ansvar. Jeg synes faktisk, det er rart at se, at de begynder at se sig selv i den rolle. Hvor de så ikke går videre end det, kan man sige. Fordi der er jo rigtig mange, altså det er jo bare gået i gang. Altså der er indtil videre, så faktisk på Facebook, der er han jo kun midlertidigt suspenderet. Ja. Og det vil sige, at han er blevet sendt ud for døren, ikke? Jo. Og det vil sige, at i løbet af relativt kort tid, så sidder han der igen. Ja. Og han kan jo sagtens sende via Facebook uden problemer overhovedet. Mm. I den her sammenhæng. Der har også været balladen med, at Mark Zuckerberg for eksempel her for nylig kom til at sige, at det var helt fint, at have nogle folk, der var holocaustbenægtere og siddende, fordi det var vigtigt i forhold til den free speech, ja, og ytringsfrihed i enhver form. Altså, tror du overhovedet, at de her sociale medier, de er gearet til at håndtere sådan noget som en udgiver ansvar? Nej, egentlig ikke. Det er jo også en ny rolle. Altså, jeg tror, at Mark Zuckerberg havde da ikke tænkt, at han skulle sidde her og police en mand som Alex Jones, da han udtænkte ideen bag det hans sociale medie. Og det er jo det, som Jack Dorsey, som er Twitters skaber og direktør, han nu bliver klandret for, det er, du har ikke fjernet Alex Jones fra dit platform, fordi du ikke forstår, hvad det vil sige at være en udgiver af medier. Du ser dig selv stadigvæk som en tech-mand. Du har bare skabt en teknologi, og den bruger folk. Det er ikke nok. Du er nødt til at betragte dig selv som større. Så man kan sige, at på den ene side er de slet ikke klar på den rolle, men det her det er måske begyndelsen på tech-giganterne, der ser sig selv som leverandør af indhold. Som udgiver måske simpelthen. Ja. Men en af de kontier, der findes faktisk folk, der er mere langt ude end, hvis, jeg ved ikke, om man kan diskutere, om det er mere langt ude end, men folk, der har et, endnu mere ekstremt verdenssyn, eller i hvert fald et mere omfattende verdenssyn, til nogen, der hedder QAnon, som faktisk nogen, som netop Alex Jones i sin tid brugte masse tid på at citere fra, og han endte så med at sige, at de var rent sølvpapirshatte. Dem ville han simpelthen ikke have noget med at gøre, fordi det var for langt. Men der er rigtig mange mennesker, der støtter dem. Hvad er QAnon for noget? Jamen, QAnon er en... Vi ved det faktisk ikke rigtig, hvad det er, men de omtaler sig selv som et vi. Så lad os kalde dem en gruppe. De er fuldstændig anonyme. Vi aner ikke, hvor mange de er, hvem de er, hvor de bor henne. Det tyder på, at de er amerikanere, og de holder til på en hjemmeside, der hedder 4chan, som er sådan et chatforum, hvor alle er anonyme. Du kan ikke vælge andet end at være anonymous, og det er der, Anon kommer fra. Og Q bliver den her gruppe kaldt, fordi de påstår at have en Q clearance, som er sådan en form for sikkerhedsgodkendelse, man kan have i den amerikanske energistyrelse, hvor du har adgang til sådan noget klassificeret papir. Så det er en gruppe, der påstår, at de har adgang til de her klassificerede papirer i Det Hvide Hus og arbejder sammen med Donald Trump om at afsløre en kæmpe stor pædofiliring. Den tror jeg, vi vender lige tilbage til. Vi skal lige høre et lille, der er et lille klip her fra 1. august i år fra, fra CNN. At President Trump's rally tonight in Pennsylvania, scattered among the crowd are people who believe in some conspiracy theories that are so broad and often bizarre, it's difficult to believe, to put it mildly. Are you holding a big red, white, and blue Q? Why do you have that? It's a movement, man. It's the shift. I can feel it coming. Some call it the Great Awakening. You're wearing a shirt that says QWWG1WGA. What does that mean? It means where we go one, we go all. QAnon is the people that believe in what Trump's trying to do to change our country. That is a generalization. Frederik Kula, de taler blandt andet, de har nogle begreber med de her mennesker, som altså, og det her, det var fra et Trump-rally, altså sådan et politisk møde, hvor Trump var til stede, hvor de her mennesker så kommer med fysisk med nogle t-shirts på, hvor der står Q på, og nogle, sådan nogle udskårende Q'er, og nogle skilte, der står We are Q på i den her sammen. Det er almindelige mennesker, og de tror simpelthen på det her. De har nogle begreber, de snakker om det, der hedder The Great Awakening, som lyder lidt som det, man har hørt noget om før, noget med den røde og den blå pille, og man ligesom skal skifte syn på tingene, som sådan en klassisk konspirationsteoretisk greb. Man går ind i den her sammenhæng, hvor man ligesom ser virkeligheden anderledes end alle mulige andre. Det er også et begreb, der hedder The Storm. Men det er altså rigtige mennesker, der mener og tror på det her. Du nævnte det her med, at de tror på, at der er en, hvad hedder det, en pædofiliring, som simpelthen er noget af det, som Trump i virkeligheden forsøger at redde verden på. Ja, ja. Han prøver i smug at afsløre den her pædofiliring i samarbejde med Q. Så det Q hele tiden sørger for, det er at lægge nogle tråde, nogle små sådan breadcrumbs, nogle små brødkrummer ud på internettet, hvor så de her følger af Q kan sidde og decifrere de her ting. Så når Donald Trump måske nævner ordet 10 i en tale, det kan være, det peger tilbage på det her, som Q lagde op, hvor han nævner tallet 10 flere gange. Så de sidder hele tiden og prøver at finde ud af, står Donald Trump lige nu og prøver at fortælle os noget? Han kan jo ikke bare sige det, fordi så bliver han nakkeskudt eller et eller andet, ikke? Så han bliver nødt til at fortælle det gennem hans opførsel. Der var sådan her for ekstra tid, der holdt sådan en pressebriefing, hvor lyset lige pludselig gik ud ind i det her lokale. Og det blev tolket af de her Q-followers her, som at det her, det er som begyndelsen på det her Calm Before the Storm. Det er, I kender det der camera lights action, så slukker lyset, og så starter showet. Og det var det, Donald Trump prøver at vise verden. Ja, det lyder fuldstændig vanvittigt ude. Ja. Altså, men der er virkelig folk, der tror på det her, og vi ser også, folk handler på det. På et tidspunkt, så rejser nogle af de her Q-follower sig fra tastaturet, og så går de ud i virkeligheden. Vi havde en mand på Hoover Dam-dæmningen i USA, som bare tog sin bil og parkerede den skråt på vejen, og så havde han havde selv bygget bilen, og så en armoreret bil, og det lignede, han sov ind i den, og så pegede han bare våben ud. Og så holdt han skilt op til politiet, hvor der stod sådan, release the papers, som er et eller andet, nogle papirer, der menes at holde skjul for offentligheden. Det er fantastisk. Ja. Du har tidligere, så en af dem, der kom i klemme i forbindelse med den her, så der, man kan godt komme galt af sted med den her ting, hvis man er en almindelig kendt person, det var komikeren Roseanne Barr, hende, der havde den her serie, der hedder Roseanne. Hvad skete der med hende, og hvor var hun connectet op med QAnon? Ja, så Roseanne Barr er jo, altså jeg tror, Roseanne er det mest populære tv-serie i USA, der har været det mange, mange år. Og det var også meget, og i serien, der spiller hun en Trump-supporter, og det er hun tydeligvis også i virkeligheden. Så hun, og nogle gange så, og hun har et kæmpe stort følge i USA, og især på sin Twitter-profil. Og nogle gange, der luftede hun simpelthen nogle af de her Q-konspirationsteorier. Så hun har blandt andet tweetet, at vi skal virkelig give den op for Donald Trump, fordi han har været med til at lukke rigtig mange pædofiliringe rundt omkring i verden. Og Det har han aldrig gjort, men det er ligesom en del af det der Q-konspiration. Så hun har tydeligvis slugt den røde pille, ikke? Og set sandheden og hoppet ned i. Hun har fulgt den hvide kanin ned i hullet, og hvad de ellers bruger af sådan nogle mærkelige. Hun har været igennem The Great Awakening. Præcis. Og i gang med The Storm. Hun er altså, vækket, ikke? Og det der jo skete, det var jo så, at hun netop også kom til at skrive. Hun kom til at skrive grimt om en jeg tror det var en eller anden tv-person, en anden tv-person, ja. som havde været nævnt i nogle af de her Q-anon-tweets. Og så skrev hun det ud, og så fik, der flippede hendes selskab så ud og fyrede hende og lukkede hende. Ja, det var simpelthen en dybt racistisk tweet. Ja. Bare lige her til sidst, spekulerer på, du har tidligere beskæftiget dig rigtig meget med, hvordan internettet har haft massiv indflydelse i forhold til valget af Donald Trump. Ja. Og de her QAnon, de støtter ham jo massivt. Der går altså rygter også om, at sådan noget med et andet rygte i den modsatte ende, det er, at det muligvis er det, der hedder en psy-op operation. Altså det er sådan noget, der er CIA-støttet i virkeligheden, som har fået folk med på det her, for ligesom at logge ekstremisterne ud i lyset. Ja. Så man kan se det her. Dit eget bud, hvem tror du står bag alt det her? Det er et sindssygt godt spørgsmål. Altså, det kan, altså, på internettet har man jo bare sådan en trolling-kultur, altså sådan en internet-trollekultur, hvor man bare prøver at snyde modstanderen. Og det kan også være, det er sådan nogle demokrater, unge demokrater, de har siddet i en eller anden toget aften, røget lige for mange joints, og de tænker, nu tager vi pis på de der over på højrefløjen. Nu prøver vi lige at skrive sådan nogle helt latterlige beskeder, og så se, om de hopper på den. Og nu er det bare gået alt for vidt. Vi må se, hvordan det der kommer til. Jeg synes, vi skal slutte med at sige pænt farvel til Alex Jones med en parodi, der er lavet på ham, hvor nogen har taget nogle af de her vanvittige rants, han laver. Så lavede den om til en indie-sang i sådan Bon Iver-stil. Det var nemlig det eneste, og det grund til, at jeg bringer det her klip, det var fordi simpelthen det eneste, der lå tilbage på YouTube, efter de smed ham ud. The paradigm of absolute control. And that's why we're just out here doing simple things, pointing out that we're meant to be in nature and be natural. And this is where we find the source that God made to transcend the New World Order. And that's why they want to try to keep us out of it. I'm angry. I've had enough of these people. Little bones of Christian murderers, scum, their own giant death factories, keeping babies alive and selling their body parts. What more do you need to know about these people? I go out and face these scum. They literally crawl out from under rocks. They have green looking skin and they run around screaming, we love Satan, we wanna eat babies. I have them on video. Hillary's in the creepy weird sick stuff, man. She sleeps in the same room with that creepy weird woman whose mother wears her hood over her head. What the hell? That woman number one is ugly. Imagine how bad she smells, man. Det, vi hører her, det er altså kunstnerkollektivet Super Deluxe version af ting, som ham der konspirationsteoretiker Alex Jones faktisk har sagt. Det er faktisk, man har bare pitchet ham op og lavet noget autotune på det og lagt det ind. Og så det var sådan lige farvel til ham. Han er altså lige blevet smidt ud af YouTube, Facebook og fået slettet alle sine podcast hos Apple. I mellemtiden, der har vi fået en telefon igennem til sikkerhedsekspert Kjell Normann. Du sidder i Las Vegas, og vi har vækket dig ukristeligt tidligt, set med amerikanske øjne i hvert fald. Du er til det, der hedder DEFCON-konferencen. Hvad er det for noget, Kjeld? Ja, det er rigtigt. Klokken er 4:43 herovre, og ja, jeg var oppe i forvejen. Men DEFCON, det er sådan en hackerkonference, som bliver holdt i den her gang i Las Vegas. Og den varer fra den 9. til den 12. august, altså 4 dage. Og så er der cirka 22.000 personer, som sådan tropper op her af forskellige typer af mennesker og snakker omkring hacking og sikkerhed generelt. Hvad skal du lave derovre? Altså, jeg ved, at du faktisk har gået og forberedt dig på at skulle afsted. Ja, altså der er jo en masse forskellige sådan nogle talks eller events. Jeg tror, der er noget med over 800 forskellige ting, der foregår herover. Det foregår over 4 hoteller. Og altså nogle af de ting, jeg har kigget på, det er primært sådan noget med telefoni, altså komme ind i telefoner og begynde at hacke dem. Der har været et spændende foredrag omkring nogle Qualcomm-chips, som man bruger til at lave den her telefoni op til telefontowersne. Og så skal jeg ned i en lockpicking city, og så lære at dirke låse op, og så også over i en social engineering village, kalder de det, hvor man sådan lærer at manipulere folk med, når man ringer op og prøver at få oplysning ud af dem. Så det er en masse ting, der både er sjovt, men også noget, som jeg skal bruge til mit arbejde. Ja, fordi hvis vi lige skal beskrive dit arbejde, du arbejder som det, der hedder white hat hacker, det vil sige, du kender faktisk, altså kan du ikke i forvejen dirke låse op? Altså ja, det kan jeg godt. Nu, de låse, vi har fokus på i dag, det er jo primært digitale låse. Der er kommet sådan et stykke legetøj, der hedder Proxmark. Den har været der et stykke tid nu, men i en ny version. Og det er sådan en, man holder hen til et kort, de her almindelige elektroniske kort, man normalt bruger, når man skal ind og taster kode. Og så kan man så forsøge at kopiere det og klone det. Men man har jo også brug for nogle gange, når vi laver sådan noget, vi kalder for red teaming, hvor vi skal ud og agere hacker, så har man brug for lige at låse en gammeldags lås op. Og det skal vi træne lidt i den her gang. Når man sådan hører dig sidde og fortælle om alle de her ting, så lyder det jo enormt suspekt, og du siger, at du skal bruge det i dit arbejde. Men altså, måske skulle du lige forklare lidt om, hvad du laver til daglig. Jamen altså, jeg har jo flere forskellige jobs til daglig, men det er jo primært sådan noget med at være på det blå hold og sikre folk og sætte firewall op og snakke om sikkerhed. Men så har vi også de her sjove opgaver engang imellem, hvor vi er på det røde hold, hackerhold, hvor vi så prøver at teste virksomheders sikkerhed af. Og der er det, vi skal ud og bruge de samme teknikker, som de rigtige hacker bruger, så er vi jo på kursus her, kan man så at sige, i at gøre det. Du har ikke været der så længe nu på... Ja, undskyld, ja. Nej, altså, jeg har været der en dag, og min kollega Thomas og jeg, vi har gået lidt rundt og kigget på, hvad der er, og vi kommer en dag før for lige at komme over jetlagget af den stil. Og så nogle ting, som bare går ned og hæve penge ned i den lokale ATM. Der bliver man dybt paranoid, når man er i sådan et sted som her. Så vi fandt for eksempel en ATM, hvor der stod en lille kort antenne ovenpå med en magnet, som så ud som om, at nogen havde pillet ved den. Og sådan så dukker der en hel masse ting rundt omkring en op her, når man er her, hvor man siger, det var da egentlig underligt. Vi så også, at telefonien, når vi har sådan nogle små access points, der laver wifi, og så kan man komme på nettet via GSM. De gik over og kørte i 2G-mode, og det er jo lidt spøjst i sig selv, ikke? Også den her samtale, vi kører nu her, det kører også over en 2G-forbindelse. Så der sker alt muligt udenom, som man ikke sådan lige udebart ser. Det er en lidt sjov stemning, der er her. Det her med, at du siger, at den går over på 2G-forbindelse, det er, hvis man har smidt det, der hedder en MC-catcher imellem, altså det vil sige, nogen, der prøver på at snuppe dit telefonsignal, så gør man typisk det at nedgradere signalet til 2G, så krypteringen forsvinder, er det ikke rigtigt forstået? Det er korrekt, det var sådan noget. Altså det kan jo også være, fordi der er så mange mennesker samlet her, at de hopper ned på 2G. Så jeg kiggede lige lidt på, om der var nogle IMSI-catcher eller nogle specielle frekvenser eller nogle operatør-ID's i luften, som så underlivet. Det var der ikke. Så ja, det er mystisk, at det er sådan. Er det sådan der lidt? Der er også... Ja. Undskyld mig. Ja, jeg vil sige, der er en sjov kultur herovre også, at man får sådan et badge, som man kommer på Black Hat. Et stykke elektronik, man hænger rundt om halsen. Og de her batches, hvis man søger på Twitter på Batchlife, så kan man se, at der er en masse, der laver dem. Og så er der så det officielle DEFCON-batch. Og der er på det, vi har fået den her gang, der er der sådan et hus, hvor man kan se en mand gå op og ned i huset, når man trykker på nogle knapper på batchet, og så er der en rød og en grøn mand. Og det skal sådan forestille at være en hacker og så en vagt, der går rundt. Og så skal man, de her batch, de kan også sætte sammen. Og så kan man så, når man er to, det hedder human batch, så det er sådan noget med at snakke med andre mennesker. Men så kan man komme videre i de her levels, der er inde i en gåde inde i batchet. Så er der nogle bogstaver nede i bunden dernede, der tænder og bliver grønne eller røde eller gule. Og så kan man så se på folk, der går rundt på konferencen, hvor langt de er nået i den her hackerkonference med batchet. Jo mere grønt det er, desto mere elitære hacker er det på den stil. Og der er faktisk meget sjovt, fordi jeg mødte en, der hedder Thomas Flummer, som er ham, der laver batch til Bornhack. Og min kollega kendte ham godt i forvejen. Og han har også lavet et batch, som har sådan et vikingeskib uden på sig. Og så kommer man rundt der, og så kan man genkende hinanden på hvad for nogle batches man har, og hvor meget hacker man er. Det er lidt sjov kultur, der er. Det lyder lidt umiddelbart som om, at det er, man kan sige, at alt det, du beskriver, der sker derovre, det er måske i virkeligheden sådan en lille smule suspekt. Det er i hvert fald noget, som sådan noget, som politiet vil være super interesseret i, folk, der har den her type skill, så de hører ikke måske alle sammen white hat hacker ligesom dig. Nu har vi lige her i programmet, har vi lige siddet og talt om oplysninger for fly, det der hedder PNR. Når man bliver flyvet frem og tilbage, det er sådan noget, der skal komme til, som politiet nu gerne vil have adgang til. Tror du, der bliver sat en streg på dit pas og dit fly, fordi du har været til DEFCON? Ja, det tror jeg helt sikkert. Jeg tror, at man holder øje med dem, der er her. Det vil da også være klogt at gøre, fordi det er folk, som enten har den interesse i professionelt eller for at lave ulykker. Så det virker også intelligent at notere det. Rent efterforskningsmæssigt. Men det er så også skræmmende, at man får sådan et prædikat, bare fordi man deltager i en konference. Mange tak skal du have. Kjeld Nordmand, sikkerhedsekspert fra Dubex, der rapporterede live fra DEFCON i Las Vegas. Så står det der. Og der må gerne være lidt rigeligt, så det kan stå og trække. Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Vi nærmer os slutningen af dagens program, men vi skal lige nå nogle nyheder. Som jeg nævnte i starten, så holdt vicepræsident Mike Pence en tale i torsdags, hvor han annoncerede et nyt værn i den amerikanske hær. Det skal hedde Space Force. Og ideen med det der, det skal svare igen på de trusler, der er deroppe på firmamentet op i himlen. Blandt andet Kinas laser, som i 2007 skød en satellit ned, en af deres egne, godt nok fra jorden. Og det var noget, det han brugte som argument for at sige, at nu er vi simpelthen nødt til at begynde at militarisere deroppe, og vi er nødt til at have det her Space Force, hvor der er nogle folk, der ligesom skal beskytte det her rum. Og hermed er det endegyldigt forbi med den, der hedder Space Treaty, som alle landene underskrev i 1967, hvor man lovede hinanden, at rummet det skulle være fredeligt, som i stor stil. Man måtte ikke lave noget derude, som var militært. Man må heller ikke forsøge på at kolonisere det. Det er det så ikke mere. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, jeg har to gæster siden her tilbage, Frederik Kullager og Tobias. Er der nogen af jer, der tænker på, hvad tror I, der kommer til at ske ude i det her rum i det øjeblik, hvor man ligesom siger, nu har vi åbnet op for, at vi godt kan slås derude? Jamen, jeg får bare sådan Star Wars-vibes med det samme. Og jeg kan godt se, at det kunne være det nye rumkapløb, bare en eller anden form for rumkrigskapløb, om hvem kan have de vildeste laser. Du ved, jeg er lidt nervøs lige nu, kan man. Ja, det lyder lidt kedeligt. Det er 200 km op, der ligger der muligvis inden for relativt kort tid nogle A-våben og cirkler rundt. Oh. Det kunne man egentlig godt forestille sig. Ja, så Donald Trump og Mike Pence, det er heller ikke lige de to mænd, man gerne vil have, skulle stå for det program, vel? Nej, det gør de. Men nu må vi så se, hvor langt de kommer med det. Det skal være, det bliver dyrt, og der er vist nok stadigvæk nogle ting, der ikke er helt vedtaget. Men vi håber det bedste, og det lyder jo i hvert fald, altså det er jo flot navn, Space Force. Det kan jo godt give en eller anden film og sådan noget også i fremtiden. Men jeg tænker lidt nogle gange på, om det ene navn, det måske er derfor. Før, der kaldte amerikanerne, før var det her rum, det var underlagt United States Air Force. Og der hed det, der brugte man begrebet The High Frontier. Om rummet dengang, så de har allerede været semi-militariseret. Derudover så kan man sige, at der har konstant fæset en bunke militærsatellitter rundt op til at spionere på os og til at lave alt muligt andet. Så sådan set, så er det vel egentlig ikke værre, end det har været hele tiden, bortset fra, at de måske smider nogle A-våben ud. Vi skal lige have en mand, som vi nævnte, som vi tager op ret tit her på programmet, det er Julian Assange. Han sidder som bekendt stadigvæk i den der ecuadorianske ambassade. Men nu det sidste, jeg har læst her, det er, at hans advokater har udtalt til Reuters, at han er villig til at udtale sig til den senatskomité i USA, som undersøger hacket mod Hillary Clinton. Der snakker han om, at der vil han muligvis møde op i USA i den sammenhæng, der, hvis de ellers skal garantere for hans sikkerhed. Er der nogen af jer, der har nogle bud på, om han nogensinde kommer til USA i den her sammenhæng? Det ville være fedt, hvis han gjorde det. Altså spørgsmålet er, hvad der er, om man får lov til at forlade igen. Det er mere det, om de lukker ham, de sætter ham hjem igen. Ja, det kan jeg betvivle. Jeg tvivler på, at han kan heller ikke komme ud af ambassaden, som lige nu han bliver i hvert fald anholdt øjeblikkeligt af det engelske politi, fordi han har overtrådt sine kautionsbetingelser i og med, at han gemte sig på den ecuadorianske ambassade ovenpå, at den her udleveringssag med Sverige, som ganske vist er faldet bort, men man vil stadigvæk gerne have fat i ham på grund af den her kautionssag, så det kan godt blive lidt vanskeligt, tror jeg. Så har jeg en nyhed mere, den handler om droner. Jeg ved ikke, om I også har det sådan, at I er blevet småtræt af at få jeres fine solnedgange ødelagt af fotograferende støjende maskiner, som hænger ud over havet, ude i horisonten, og som ligger og tager billeder ind mod publikum, for eksempel. Det ved jeg, min producer udefra har været en lille smule træt af her i år, hvor der har været folk i gang, der hvor hun har siddet. Men nu er der kommet et firma, der hedder Drone Gun. De har, det er et spansk firma, de har lavet et middel mod det her. De har lavet dronevåben, som ligner et gevær. Så har man sådan en stor klods med et meget stort batteri nede ved siden af, og den kan man så bruge til at rette mod den her drone, og så kan man, har man ligesom to knapper, man kan trykke på. Den ene, den får den her drone til at lande, og den anden får den til at returnere til ejeren, så den flyver hjem. Så den sender et eller andet form for signal? Ja, eller? Den går ind og hacker den. Den går simpelthen ind på deres wifi, den bliver styret via det wifi, det bluetooth, og så går den ind i det. Det er meget smart til sådan, at jeg kan selvfølgelig ikke, man kan ikke få detaljer videre om, hvordan det virker. Ud som om det fungerer, det er også vanvittigt dyrt, og det bliver købt ret til nu af virksomheder, lufthavnsejere og militæret selvfølgelig. Så kan, så kan vi jo selvfølgelig håbe, at der engang kommer en eller anden fiks lille kommerciel udgave, man kan købe ned i Netto til et par tusind kroner, som man så kan få naboens irriterende drone lukket ned ved lejlighed. Det ville jeg synes var fantastisk. Med det, så tror jeg nødt til at sige, at aflyttet er forbi for i dag. I studiet, der var Tobias Fønsmark og Sarah Braun fra Bornhack, Frederik Kullager fra Zetland og Birgitte Arne Eriksson fra Justitia. Teknikken den stod Jesper Vest for, producer var Nette Birk, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi er naturligvis tilbage næste uge med mere nyt fra det der overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i her i himlene, omgivet af keyhole satellites og missilsystemer og laser og A-våben i omløb omkring den her lille gråblå planet, som vi klistret fast til af tyngdekraftens ubønhørlige drøn, mens vi drømmer om sandheden i en sjæl og et læme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt. With a butcher knife, and then the police chief is gonna say, Du lytter til Radio 24/7.